สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้พี่ปูมาพร้อมกับเรื่องตู้ไม้เก่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับพี่ปู สวัสดีค่ะคุณแจ๊ โอ้โหมาพร้อมกับเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมพี่ปูถามสุขภาพก่อนเป็นยังไงบ้างช่วงนี ้โอเคค่ะ สบายดีนะเสียงใสมากเลย โอ้ขอบคุณมากค่ะ นะครับมาครับพี่ปูมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อน จริงๆพี่คุยกับคุณบัตรไว้ว่าพี่จะมาเล่าเรื่องของท่อแปร ครับ ทีนี้บังเอิญด้วยช่วงที่2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือช่วงนี้สองที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องบางเรื่องเกิดกับเพื่อนพี ่ครับ สดๆร้อนๆเลยเนี่ยแล้วเมื่อคืนเนี้ยเพิ่งคุยกันก็เลยบอกคุณบัตรว่าก็คุยกับคุณบัตรว่าเดี๋ยวพี่จะมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟัง เดี๋ยวนะแสดงว่าเรื่องที่พี่ปูจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เหรอฮะ ใช่ อยู่ในช่วงเดือนนี้เลย หูยผมไม่ได้ฟังเรื่องที่พี่ปูเล่าเป็นเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้นะส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปในอดีต ใช่ๆแต่ทีนี้มันเหมือนกับมันสดๆร้อนๆแล้ว ครับ คือพี่ก็เพิ่งเมามอยกับเพื่อนพี่เมื่อคืนนี ้ครับ ก็เลยบอกเนี่ยจริงๆคือเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วคุณบัตรก็บอกมันฟังแล้วมันก ็ครับ คือมันก็แปลกดีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ มาฮะตู้ไม้เก่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนพี่ปูเชิญเลยครับ คือพี่จะมีเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่รุ่นสมัยเรียน ครับ อยู่หลายคนซึ่งแต่ละคนก็ต่างแยกย้ายมีครอบครัวแล้วก็ไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วเพื่อนคนเนี้ยเป็นเราสนิทกันมาก็ร่วมโอ้30ปีได้ละมั้ง30กว่าปีได้ละเขาก็เหมือนกับแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ด้วยฐานะหน้าที่การงานก็คือมีหน้ามีตาแล้วคือตอนหลังเนี้ยเหมือนกับว่าแฟนเขาเกษียณพอเกษียณเขาก็จะมีเวลาที่ว่าไปกับเพื่อนเก่าทีนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกอะไรนะชอบไปดูพวกของเก่า คร ับ ก็มีวันนึงเพื่อนพี่ประมาณช่วงต้นเดือนเนี่ยเพื่อนพี่เขาก็เวลาเขาไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาจะชอบเหมือนกับไลน์คุยวิดีโอคุยกับพี ่ ทีนี้เขาก็บอกเนี่ยวันเนี้ยพอดีแฟนเขาเนี่ยไปกับเพื่อนแล้วเขาแนะนำให้เจอร้านเนี้ยซึ่งเป็นร้านที่เอาไม้เก่ามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำพวกบ้านน็อกดาวอะพวกบ้านทำร้านกาแฟอะไรอย่างนั้นอะเล็กๆเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วแฟนเขาเนี่ยคือเหมือนกับเซาซีมากเลยว่าติดใจตู้อยู่ใบหนึ่งคือมากับเพื่อนวันก่อนเห็นแล้วอยากได้แต่ตอนนั้นน่ะคือเหมือนกับเขายังทำไม่เสร็จ ครับ วันนี้เขาก็เลยลากเพื่อนพี่เนี่ยไปดูทีนี้เขาก็พอไปถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าเพื่อนพี่เขาเหงาอ่ะเขาก็วีดีโอคุยกับพี่เขาก็ให้ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีบ้านเห็นเธอบอกเธอแกชอบหนีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นเขาก็ให้พี่ดูแล้วก็ไปดูถึงตู้ใบที่แฟนเขาอยากได้คุณแจ็คน่าจะเคยเป็นอ่ะน่าจะเป็นหลายๆคนที่จะเป็นเหมือนพี่ว่าบางครั้งที่เราเห็นของบางอย่างแล้วอ่ะมันรู้สึกไม่ดีอ่ะคุณแจ็คทันทีที่เห็นเรารู้สึกเลยว่าเราไม่ชอบ มีบางอารมณ์มีบางอารมณ์ครับ พอเห็นแวบแรกเลยที่เห็นเนี่ย ครับ พี่ถามกับว่าเฮ้ยแกแน่ใจเหรอวะ เพื่อนพี่ถามกลับทันทีเลยว่าแกเห็นอะไร เพราะว่ามันจะมีหลายครั้งอย่างบางทีเพื่อนพี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเงี้ย แล้วถ่ายมันก็วิดีโอคุยกับพี่อย่างเงี้ย แล้วพี่ทักเฮ้ยห้องนี้ไม่น่านอนเลยว่ะอะไรเงี้ย มันก็บางทีมันเคยฝืนแล้วมันก็จะเจอ อะไรประมาณเนี้ย มันพอพี่พูดประโยคนี้ปุ๊บเฮ้ยหรือตู้นี้มีอะไรแกเห็นอะไรบอกไม่เห็นนะแต่มันรู้สึกอึดอัดอะมันเห็นแล้วมันไม่ชอบอะ เหมือนไม่ถูกชะตา ถูกใช่ซึ่งลักษณะมันเป็นตู้เสื้อผ้าคุณแจ็คซึ่งเป็นบานประตูสองบานปิดเข้าหากันธรรมดานี่เอง เป็นบานแบบบานพับใช่ไหมฮะไม่ใช่บานเลื่อน ไม่ใช่บานพับเป็นตู้ที่ทำเดินแบบตู้เสื้อผ้าสมัยก่อนเลยอะมันก็จะมี ติดคิ้วติดอะไรพอสวยน่ะ ครับ แต่ก็คือเราก็ดูรู้ว่ามันเป็นไม้ที่โอเคนะคือมันเป็นไม้ดีอ่ะแล้วเขาก็มาขัดมาทาสีอะไรเรียบร้อยละแต่แวบแรกที่เห็นคือเฮ้ยฉันไม่ชอบอ่ะมันรู้สึกมันอึดอัดแปลกๆเพื่อนก็บอกเฮ้ยแต่คือแกแฟนฉันอยากได้นะแล้ววางเงินแล้วด้วยเนี่ยรอเขาแค่เก็บงานอีกนิดเดียวก็จะนัดวันมาเอาแล้ว ตอนนั้นพอทราบสนนราคาไหมพี่ปู ตู้บานนี้เนี่ยสนนราคาอยู่ที่12,000 12,000ครับครับ มันเป็นตู้ที่ใหญ่ขนาดคนเข้าไปยืนได้3คนน่ะคุณแจ๊ค อู้ยฮะ ใหญ่นะ ครับใหญ่ครับใหญ่มาก ใหญ่นะ ครับ ซึ่ง12,000อ่ะถ้าถามพี่ด้วยงานฝีมือพี่ว่ามันไม่แพง ครับ แต่คือวินาทีที่เราเห็นน่ะถ้าเป็นพี่ไม่เอานะ คร ับ เราไม่ชอบอ่ะก็จนเพื่อนพี่ก็ด้วยความที่เขาขัดแฟนเขาไม่ได้ คร ับอ้าวอยากได้ก็อยากได้เขาก็กลับบ้านกันจัดที่จัดทางเลยเรียบร้อยก็นัดวันไปเอาซึ่งวันที่นัดไปเอาเนี่ยเจ้าของร้านบอกไว้ว่าถ้า5 โมงครึ่งไม่ต้องมานะเพราะที่นี่เขาแค่ทำงานพอ5 โมงครึ่งคือเขาปิดแล้วกลับบ้านจะไม่มีใครอยู่เฝ้าซึ่งมันแปลกนะคุณแจ๊คซึ่งถ้าเป็นร้านที่ทำของพวกนี้อย่างน้อยต้องมียามถูกไหม อันมีสักนิดนึงนะอ่ะ แต่นี่ไม่มีจะมีหมาอยู่เฝ้าข้างหน้า2 ตัวข้างหลัง2 ตัว ครับ แล้วไม่มีเลยปิดรั้วอย่างเดียวแล้วที่รู้คือของไม่เคยหาย ครับ ก็คือจะเป็นแบบแล้วเวลาที่เพื่อนพี่ไปแล้วเขาคอยดูอ่ะคือของเขาสวยๆทั้งนั้นนะคุณแจ็ ค เราเห็นท่านอื่นแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พี่ไม่ถูกชะตาตู้บานเนี้ยพี่ก็ก็แล้วแต่แกละกันก็แฟนเขาอยากได้อ่ะเงินเขาแกจะทำยังไงแกก็ต้องเอา ค่ะ เขาก็กลับมาบ้านมาจัดที่จัดทางก็นัดวันไปเอาเขาบอก5 โมงครึ่งเนี้ยถ้า5 โมงครึ่งไม่ต้องมาละ ค ือปิดร้านไม่มีใครอยู่ไปตามที่บ้านก็ไม่มีใครเอาแล้วด้วยราคาเนี้ยอาจจะว่าเป็นการขนข้ามจังหวัดเขาก็เลยไม่ส่งให้ทั้งนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขามีรถกระบะเดี๋ยวเขาไปบรรทุกมาเอง ค ือลักษณะรถของเขามันจะเป็นเหมือน6 ล้อเล็กอะของลูกเขยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พอถึงวันที่ไปรับด้วยความที่อาจจะว่าติดธุระหรือมีปัญหาหน่อยเขาก็ไปถึงที่จุดที่นัดเนี่ยประมาณ5 โมงเกือบครึ่งละ ครับ ปรากฏว่าไปถึงร้านปิดร้านปิดเรียบร้อยไม่มีคนอยู่เลยค่ะเขาก็ไปที่บ้าน คร ับ บ้านของคนเหมือนกับของเจ้าคนที่ทำเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาเอาเขาไม่ไปเปิดร้านเอาของให้หรอกเพราะ5 โมงครึ่งปิดแล้วคือปิดเลยเขาพูดอย่างเงี้ยให้ใครเข้าไปเขาไม่มีใครไปหรอก คร ับเขาก็เลยอ่ะอย่างงั้นโอเคเขาก็กลับวันนั้นเขาก็กลับมาพักบ้านญาติกันก็โอเคคุยกันว่าเดี๋ยวอีกวันนึงก็เอาตู้อ่ะเขาก็ไปขนตู ้ ก็ด้วยติดธุระอีกก็ไปเอาทีนี้ก็ไปเอาเย็นอีกก็ประมาณไปเอาช่วงบ่ายละบ่าย 2 บ่าย 3ก็เอาตู้อะไรขึ้นรถคุมผ้าใบมัดเสร็จก็ขากลับเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับคือกลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยคุณแจ๊ ค แล้วฝนไม่ตกตั้งหลายวันแต่วันที่เขาไปเอาตู้ขากลับฝนตกแล้วตกหนักมาก แล้วตู้ไม้ด้วยนะ แต่เขาคุมคือเขาคุมสนิทคือคุมมิดแล้วก็เหมือนกับคือเขาคุมจนไม่โดน อ ่ะเพราะด้วยความที่เขาเห็นว่าพอเอาตู้ขึ้นรถแล้วบรรยากาศมันคืมอ่ะคุณแจ๊ ค เขาเลยทำเอาไว้แบบเหมือนกับเขาปิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องขับหยุดก็ปรากฏว่ามาถึงบ้านเขาเนี่ย4 ทุ่มกว่าละเขาก็เลยไม่ได้ยกตู้ลงจากรถก็เข้าบ้านกัน ค ืนนั้นเพื่อนพี่เขาก็เหมือนกับโทรคุยกับพี่ตามปกติประมาณมันก็วันนั้นเขาคุยข้อความกับพี ่ เขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งมาถึงบ้านนะวันนี้คงไม่ได้คุยกันมืดละแต่ไม่รู้เป็นอะไรว่ะคือมาเนี่ยหมาเอาแต่เห่าแล้วหมาในบ้านก็ไม่ออกนอกบ้านคือเขาจะมีนอกบ้านเขาจะเลี้ยงหมาใหญ ่ แล้วก็ในบ้านเขาจะเลี้ยงหมาเล็กหมาเล็กก็ธรรมดาวิ่งออกมารับก็ไม่ออกก็เห่าอยู่ในบ้านอ่ะรอจนเขาเข้าบ้านส่วนหมาใหญ่เนี่ยก็อยู่แต่หน้าประตูรั้ว คือธรรมดามันก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างหน้าบ้านกับหน้าประตูรั้วแต่นี่อยู่ไงแค่หน้าประตูรั้วคือไม่วิ่งตามเข้ามาธรรมดาจะวิ่งตามรถก็ไม่วิ่งตามแล้วก็เห่าอยู่นั่นแหละนะก็เลยบอกเออมันก็คงเหมือนกับแกมาดึกมันคงหิวมันคงอะไรมั้งไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกคือเราก็ไม่มีใครคิดอะไรเรื่องตู้เลยหรือเรื่องมีปัญหาอะไรเลยก็คืนนั้นเขาก็โอเคเข้านอนกันตามปกติแต่หน้าแตกคือคืนนั้นทั้งคืนมันเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอกคือเหมือนก็มีคนทำเสียงกุกกักกุกกักอยู่ตลอดแล้วหมาก็เห่าตลอดจนเหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นคนมีอายุอ่ะมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็จะคอยลุกขึ้นไปส่องที่หน้าต่างอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็กลับมานอนพออีกวันเขาก็เหมือนกับช่วยให้คนงานขนตู้กันเข้าบ้านก็เอาตู้เข้ามาก็มาจัดที่จัดทางแขวนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยเขาบอกว่าเพื่อนพี่เขาก็ประมาณทุ่มกว่าเขาก็โทรมาคุยกับพี่อีกเขาก็วิดีโอให้ดูเนี่ยเขาเหมือนเขาก็จัดตู้เฮ้ยแกว่าบุมตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเฮ้ยมันอยู่ที่พวกแกแล้วเพราะว่ามันเป็นห้องพวกแกก็เขาก็เหมือนกับเขาก็เนี่ยฉันเอาเสื้อผ้าใส่ละแต่เนี่ยฉันรู้สึกยังไงไม่รู้เลยว่าแกพี่ก็เลยถามว่ารู้สึกยังไงเออคงไม่ได้มีอะไรมั้งคงคิดมากไปเองอาจจะเป็นกลิ่นอับจากผ้าที่เปียกฝนก็ได ้ ผ้าไม่แห้งพี่ก็เลยถามว่าทำไมมันเป็นอะไรเขาบอกเนี่ยวันนี้เขาได้กลิ่นตั้งแต่บ่ายแล้วมันได้กลิ่นเหมือนผ้าที่ตากฝนแล้วไม่แห้งอ่ะคุณแจ๊ คครับครับ มันเหม็นอับอับอ่ะ อับเปรี้ยว กลิ่นแบบผ้าที่โดนฝนแล้วตากไม่แห้งอ่ะหลายๆวันอย่างเงี้ยเขาก็พยายามหานะเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามหาเขาดูในต้องในตู้อะไรก็ไม่มี คร ับ เออแต่ไม่รู้กลิ่นมันมาจากไหนแต่ก็คงเป็นไปได้เพราะฝนมันตกมันตกปล่อยๆเกือบทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ย คร ับ ก็จนอีกวันหนึ่งเพื่อนพี่ก็วิดีโอคุยกับพี่อีกพี่ก็บอกเฮ้ยพักนี้จะเป็นอะไรวะทำไมแบบเหมือนกับมาคุยด้วยทุกวันเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขารอแฟนแฟนเขาเข้าห้องน้ำยังไม่ออกมาเลยเขาก็จะใช้เพื่อนพี่ก็จะใช้วิธีแบบเหมือนกับนั่งอยู่บนเตียงอ่ะคุณแจ๊คแล้วก็เหมือนกับวิดีโอส่องหน้าตัวเองใช่ไหมคะ ค แล้วหน้าตัวเองเนี่ยก็หันไปทางตู ้ ก็จะเป็นตู้เก่าตู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้าของเขาก็จะเป็นเหมือนกับชั้นวางโทรทัศน์อยู่ปลายเตียงแล้วก็ถัดไปเป็นตู้เสื้อผ้าทีนี้อยู่ดีเพื่อนพี่ก็บอกเฮ้ยปูฉันรู้สึกเหมือนประตูตู้มันค่อยๆแง้มออกมาเลยว่ะ เฮ้ย พี่ก็บอกเฮ้ยแกจะบ้าเหรอมันไอ้นี่ไหมมันก็บอกจริงๆตอนแรกก็จะรู้สึกมันเหมือนอะไรมันสะดุดหางตา ครับ มันเหมือนกับตาจ้องโทรศัพท์คุยกับเราจริงแต่ว่ามันเห็นแวบๆอ่ะคุณแจ๊ค คร ับ เขาก็เลยเหมือนกับคือหน้าเขาไม่ได้ยกขึ้นจากโทรศัพท์แต่ตาเขาเลื่อนขึ้นซึ่งพี่ก็มองเห็นเขาพอดีว่าเขาเลื่อนตาขึ้นมองแบบเหมือนกับมองไปทางตู้เขาบอกจริงๆนะแกฉันรู้สึกเหมือนตู้อ่ะประตูตู้มันขยับพี่ก็เลยบอกเอ้ยแกลืมเหมือนกับแกไอ้นี่หรือเปล่าแกเหมือนกับลืมปิดบันพับปิดอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่หรอกแกมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกอ้าวไม่แน่นะอาจจะเป็นแบบเหมือนกับอะไรอ่ะรถมันวิ่งถนนมันสั่นหรือเปล่าอย่าไปคิดมากเราก็จะพยายามเตือนตัวเนี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าธรรมดาเพื่อนพี่มันจะไม่ค่อยระแวงอะไรขนาดนี้ไง ครับครับ ก็ปรากฏคืนนั้นเพื่อนพี่เขาก็คุยกันนิดหน่อยเขาก็นอน อีกวันเขาพอประมาณสักสิบโมงเขาเรียกเลยแกคุยกับฉันได้ไหมพี่ก็เลยถามว่ามีอะไรบอกแกเมื่อคืนฉันรู้สึกแปลกๆว่ะก็เลยพี่ก็บอกเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกเหมือนแฟนเขาน่ะลุกเข้าห้องน้ำทั้งคืนเลยพี่บอกรู้สึกยังไงก็บอกเขาอะเหมือนกับเขานอนหลับแล้วก็หันเนี่ยห้องน้ำเนี่ยคือแฟนเขาจะนอนนั่งหลังเขาแล้วเขาอะจะนอนตะแคงหันหน้าไปทางห้องน้ำเขารู้สึกว่ามีคนอะเดินเข้าห้องน้ำซึ่งกลางคืนอะแฟนเขาจะลุกจากเข้าห้องน้ำอะอย่างมากแค่สองครั้งแต่เนี่ยเขาบอกเขารู้สึกเหมือนมีเงาดำๆเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำหลายรอบแล้วที่แปลกคือเขาอะคือแฟนเขาเป็นคนตัวใหญ่ แต่เงาที่เขาเห็นอะทำไมเขารู้สึกเหมือนกับเป็นผู้ชายตัวเล็กๆไม่ใช่คนตัวใหญ่ก็เลยบอกเอ้าก็เดี๋ยวคืนนี้แกก็รอดูใหม่ก็แล้วกันเออช่วงนี้ก็อาจจะกินน้ำเยอะหรือเปล่าเอออย่าไปคิดอะไรมากทีนี้ก็เย็นวันนั้นก็ปรากฏว่าตอนที่เพื่อนพี่เขาจะคุยกับพี่อีกพี่ก็บอกวันเนี้ยตอนเนี้ยพี่ยังไม่ว่างวันก็หวังมานั่งเล่นโทรศัพท์รอพี่เนี่ยก็นั่งเหมือนกับขัดสมาธิอยู่บนเตียงไงคุณแจ๊กก็หันหน้าทางตู้ในจังหวะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับหางตาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนผ้าแฟนเขาจะเป็นคนที่ผ้าคนหนูเนี่ยเขาจะชอบพาดกับประตูตู ้ พาดด้านบนน่ะคุณแจ๊กเหมือนกับประตูแง้มเอาไว้หน่อยนึงแล้วก็ผ้าคนหนูพาดเอาไว้อ่ะแล้วความรู้สึกเขาเหมือนกับมันพาดอยู่มาครึ่งค่อนวันละแต่ตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆผ้าขนหนูมันค่อยๆเลื่อนแล้วตกอ่ะคุณแจ๊ค เฮ้ยผ้ามันพาดอยู่เลื่อนตกมันเป็นไปได้ยากเลยนะ แต่คือแบบพอไอ้นั้นปุ๊บเขารีบคอเลย ครับ หาพี่แล้วก็บอกแกต้องคุยกับฉันเดี๋ยวนี ้ พี่ก็บอกมีอะไรแกต้องคุยกับฉันถ้าแกไม่คุยกับฉันน่ะ ครับ คือตอนเนี้ยจะให้ฉันลุกฉันก็ลุกไม่ได ้ครับ ถามว่าทำไมเขาบอกขาเขาแข็งไปหมดแล้วเขาฝันไปหมดแล้วเขาก็เล่าพี่ฟังว่าเนี่ยระหว่างที่เขานั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆเนี่ยหางตาเขาเห็นเหมือนผ้าเนี่ยมันขยับแล้วพอเขาเลื่อนตาขึ้นเนี่ยผ้าขนหนูที่มันพาดมาครึ่งค่อนวัน อ ะตั้งแต่บ่ายที่แฟนเขาอาบน้ำอะมันเพิ่งไหลตกมาตอนเนี้ยแล้วมันมากองกับพื้นตู้พื้นข้างหน้าตู ้ ที่สำคัญคือประตูตู้ที่แง้มอยู่เพราะว่าแฟนเขาตากผ้าเนี่ยมันเหมือนค่อยๆดันกลับเข้าไปเหมือนคนดึงปิด อุ้ย พี่บอกเอ้ยแกบ้าแล้ว ครับ เธอบอกจริงๆแกเนี่ยแล้วแฟนฉันก็ไม่ขึ้นมาสักทีก็เลยต้องคุยกับเขาก็คุยกันสักพักหนึ่งแฟนเขาก็ขึ้นมาเขาก็บอกเดี๋ยวรอให้แฟนเขาอาบน้ำเสร็จก่อนนะแกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลิกคุยกัน ค ุยเป็นเพื่อนฉันก่อนอ่ะก็ตอนนั้นก็คุยกับเฮลากันไปจนอีกคืนหนึ่งซึ่งคืนนี้เพื่อนพี่ตัดสินใจคุยกับแฟนเขาตรงๆเขาบอกพี่มันแปลกๆนะเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เอาตู้นี้มาเนี่ยเขาหลายทีแล้วอย่างบางทีเนี่ยตู้อ่ะมันเหมือนมีคนเปิดปิดเองนะเขาบอกเอ้ยไม่ใช่หรอกมันอาจจะลมก็ได ้ มันอาจจะแบบเหมือนไอ้นี่ก็เหมือนกับมันอาจจะถนนสั่นหรือบ้านสั่นก็ได ้ ก็บอกไม่ใช่นะคือตู้เก่าอ่ะประตูมันเบาอันนั้นน่ะเขาไม่สงสัยถ้ามันจะแง้มแต่อีตู้ที่ยกมาเนี้ยประตูมันหนักนะแล้วมันมีที่ล็อกด้วยแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาเป็นคนล็อกแล้วเหมือนกับตัวสับขอสมัยก่อนนะคุณแจ๊ ค มันก็ไม่น่าจะแง้มได ้ ก็จังหวะว่าแฟนเขาก็บอกโอ้แบบเหมือนกับคนไม่เชื่อไร้สาระก็คือนั้นเพื่อนพี่เขาก็เลยเหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวเอาพระห้อยคอเนี่ยยังไงก็ห้อยตลอดไม่ถอดละวันเนี้ยยังไงก็ไม่ถอดเขาก็เอาอีกวันนึงเขาก็มานั่งเล่นอยู่บนเตียงเหมือนเดิ ม ท่าเดิมรอคุยวิดีโอกับพี่เหมือนเดิมแล้วในระหว่างที่คุยกับพี่เนี่ยอยู่ดีเพื่อนพี่บอกว่าเฮ้ยแกฉันรู้สึกเหมือนประตูตู้มันแง้มออกมาแล้วตอนเนี้ยฉันรู้สึกเหมือนมีคนมองฉันจากในตู ้ พี่บอกเฮ้ยแกคิดมากไปหรือเปล่า คร ับ เขาบอกจริงๆนะแล้วเขาก็หันโทรศัพท์น่ะให้พี่ดูตู ้ ให้พี่เห็นประตูตู้ซึ่งในตอนที่เขาหันเนี่ยสิ่งที่พี่เห็นคือประตูตู้ข้างนึงอ่ะมันแง้มจริงๆแจ๊ค เฮ้ยมันเปิดออกมาจริงๆเหรอ มันแง้มมันค่อยๆแบบเหมือนกับน ี ่ออกมาแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในตู้แล้วกำลังมองเราจริง ๆ ในวินาทีนั้นนะความรู้สึกของพี่ก็เป็นนะมันเหมือนกับมีคนมองเรามาจากในนั้นน่ะพี่ก็ทำอะไรไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกพูดกับแฟนแกอีกทีนึงดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าตาบในอ่ะเขาไม่เจออ่ะเขาไม่เชื่อแกหรอกทีนี้ เพื่อนพี่ก็บอกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงพอพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อแต่ฉันเริ่มกลัวแล้วนะก็เริ่มไม่อยากจะนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลางคืนเวลานอนบางทีอ่ะมีความรู้สึกเหมือนมีคนมายืนมองอยู่ปลายเตียงมองจากไอ้ตรงตู้ใบนั้นแหละที่มาพี่ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนมองแล้วแกเคยมองไหมไม่เคยมองเพราะไม่กล้ากลัวคือกลัวที่ว่าพอจะลืมตาไปมองอ่ะจะเห็นแต่ความรู้สึกกับคุณแจ็คมันรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองตัวเราอยู่อ่ะ ครับครับ เขาบอกเขารู้สึกอยู่จริงๆนะแล้วเนี่ยตั้งแต่ได้มานะเกือบทุกคืนที่เขารู้สึกอย่างนี้แล้วบางทีคนที่ยืนมองก็เดินไปห้องไปทางห้องน้ำแล้วก็เดินกลับมาที่ตู้จนวันสุดท้ายที่เพื่อนพี่ตัดสินใจเลยว่าไม่เอาละไม่นอนคือตอนสองทุ่ม ค ืนนั้นเขาเหมือนกับว่าเขาแฟนเขาเนี่ยไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนพี่เขาก็เลยอยู่คนเดียวทีนี้อยู่ดีๆเนี่ยไฟที่บ้านอ่ะมันเหมือนมันตกอ่ะอยู่ดีมันตกแล้วมันสลัวมันเหมือนกับมันดับๆติดๆแล้วมันก็แบบมันสลัวลงวินาทีนั้นที่เพื่อนพี่บอกว่ารู้สึกคือเห็นเลยว่ามีเงาเนี่ยเดินออกตกจากตู้เนี่ย ออกมาเดินออกมาจริงๆเหมือนคนเปิดประตูออกมาแล้วก็เดินออกมาไปทางห้องน้ำแล้วก็เดินกลับคือลักษณะที่เขาเห็นคือผู้ชายตัวเล็กเดินเข้าตู้แล้วดึงประตูตู้ปิดเหมือนปิดประตูบ้านนะคุณแจ๊ค ครับครับ เท่านั้นแหละเพื่อนพี่สติแตกคือตะโกนเลยเขาบอกถ้าแน่จริงอ่ะก็ให้ไอ้แกมันเห็นสิ ครับ ก็ตะโกนแบบลั่นเลยอ่ะสักพักลูกสาวเขาคงได้ยินเขาก็วิ่งมาแม่มีอะไร คร ับเท่านั้นแหละเพื่อนพี่กระโจนเลยแล้วก็ไปอยู่ห้องลูกสาว คร ับ แล้วก็โทรมาคุยกับพี่แล้วก็เล่าให้ฟังเขาบอกฉันทนไม่ไหวคือแบบเสียงผสมร้องไห้อ่ะคุณแจ๊คคือทั้งสั่นทั้งแบบเหมือนก็เครือเลยอ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกมาหลอกแต่ฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันถึงขั้นให้ฉันเห็นเลยนะว่ามันเดินออกจากตู้แล้วมันเข้าตู้เหมือนคนเดินเข้าบ้านมันล็อกปิดประตูอ่ะปู ครับครับ พี่ก็บอกตายแล้วแกจะทำยังไงกูบอกไม่รู้ว่าให้ไอ้แก่มันเจอเองแล้วกันเขาก็แบบเหมือนกับทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งกลัวอะไรอย่างเงี้ย ครับ คืนนั้นเขาก็เลยไปนอนห้องลูกสาวโดยที่เขาไม่ได้บอกแฟนเขาสักคำด้วยนะคะว่าเออเขาไม่ได้นอนอยู่ในห้องทีนี้คืนนั้นเนี่ยแฟนเหมือนกับแฟนเพื่อนพี่เขากลับมา คร ับ ก็ประมาณ4-5ทุ่มแล้วล่ะด้วยกลับมาแล้วมันดึกเขาก็เลยไม่อยากกวนเพื่อนพี่ คร ับ พอเขาเข้ามาในห้องเนี่ยเขาเข้าใจว่าเพื่อนพี่นอนอยู่บนเตียงเพราะเขาเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนเตียงเขาก็เดินไปเอาผ้าขนหนูอะที่พาดอยู่ตรงเก้าอี ้ เหมือนกับมาผัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำ ระ หว่างที่อาบน้ำเนี่ยเขาได้ยินเหมือนกับคือเหมือนมีเสียงอยู่ในห้องเขาก็เข้าใจว่าคือเพื่อนพี่อาจจะลุกมาทำอะไรหรือมาเหมือนกับมาลุกขึ้นมาดูว่าเขากลับมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย ค่ ะเขาก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วด้วยความที่เหมือนกับเขาก็มึนๆนิดหน่อยด้วยอ่ะเขาก็เหมือนกับพออาบน้ำอะไรเสร็จเขาก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยไปพาดที่ประตูตู ้ ตามนิสัยเขาที่เขาชอบก็เขาบอกว่าพอเขาพาดเนี่ยรอบแรกพาดแล้วพอนุ่งกางเกงนอนเสร็จจะเดินมาที่เตียงผ้าขนหนูมันตกมันเหมือนมีคนทั้งที่เขาบอกเขาพลาดลึกนะมันเหมือนมีคนกระชากออกเลยคือเหมือนกับไม่ให้พลาดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่พอใจอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นไปเก็บขึ้นมาพลาดอีกพอจะหันอีกตกอีกทีนี้เขาโมโหเขาก็เลยตะคุบผ้าขนหนูขยำขยำแล้วเฟี้ยงใส่ตะกร้าแล้วเขาก็ขึ้นเตียงนอนแล้วก็คือเขาก็คิดว่าเพื่อนพี่นอนอยู ่ คือนอนห่มผ้าห่มอยู่บนเตียงเขาก็ขึ้นนอนฝั่งเขาว่าเลยเรียบร้อยทีนี้พอเขานอนสักพักเนี่ยเขาบอกเขาได้กลิ่นได้กลิ่นเหม็นเหมือนคนเหมือนผ้าอับเหมือนผ้าเก่าๆผ้าแบบผ้าไม่ได้ซักอย่างเงี้ยค่ะผ้าที่มันค้างในตะกร้าหลายๆวันอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเธอฝนตกเธอเลยไม่ซักผ้าเหรอหรือว่าเธอเก็บผ้าไม่แห้งเข้าบ้านมันก็มีเสียงเหมือนก็ขานอะเหมือนก็ควรวงเวียงเงี้ยละขานเขาบอกเออพรุ่งนี้เอาไปให้เด็กมันซักใหม่ให้หมดเลยนะเออเอาตากให้โดนแดดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดไปงงเงียงงงเงียไป ข้างหลังเขาก็ฮืออีกแต่ไอ้ฮือครั้งเนี้ยเขาจับสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่เสียงเพื่อนพี ่ครับ เขาก็เลยหันกลับหันกลับมาดูก็ปรากฏพอหันกลับมาเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้ชายนอนหันหน้าเขา เป็นผู้ชายนอนหันหน้า เป็นผู้ชายหันหน้าหาเขาเลยนะแบบคือหันแบบมองหน้าเขาอยู ่ แล้วเขาบอกหน้านี่แบบเป็นเหมือนกับคนจรจัดนะแบบ ที่มันคนเร่ร่อน คนเร่ร่อนแล้วหัวฟู ๆแ ล้วเป็นแบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตาแบบเบิกเลยนะคุณแจ๊ ค แล้วก็ยิ้มแบบแสแหะให้เขาแล้วก็พูดคำเดียวเท่านั้นแหละ ค ือแบบเขาบอกเขาร้องจ้าแบบจ้าขึ้นมาเลยอ่ะแต่ก็บอกเขาร้องเนี่ยเขาขยับไม่ได้นะคุณแจ๊ ค เขาบอกคือเขาแข็งเลยอ่ะเขานึกว่าเขาหัวใจจะวายแล้วแล้วทีนี้ไอ้นั่นมันก็เหมือนกับยกมือยื่นมาทางเขาแล้วก็บอกว่าเหมือนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพูดกับพี่ว่าอะไรนะ อ๋อ เอากูมาอยู่ด้วยอ่ะให้ข้าวกูกินมั้ง อู้ยใครจะรู้วะ แล้วก็ ครับ ขอข้าวกินหน่อยแล้วก็อะไรนะคือเขาขอหลายอย่างอ่ะแบบเหมือนพูดแบบแต่ละคำอ่ะเหมือนแบบหิวขอกินหน่อย คือส่วนมากจะหิว ใช่ใช่คือแต่ละคำอ่ะคือแบบเขาบอกว่าเขาพยายามบอกตัวเองว่าขยับสิลุกสิคือเหมือนกับคือจะหนีอ่ะมันหนีไม่ได ้ ตาก็มองแต่หน้าผู้ชายคนนั้นน่ะที่เจ้า ครับ จนสักพักหนึ่งประตูห้องเปิดพัวเข้ามาแล้วเพื่อนพี่ก็เปิดไฟ ค ือเพื่อนพี่เนี่ยตกใจตั้งแต่เสียงว้ากแรกของแฟนเขาแล้วแต่เขาไม่แน่ใจเขาก็เลยเงี่ยหูฟังว่าจะมีเสียงอะไรไหมแต่ปรากฏคือทุกอย่างเงียบอ่ะคุณแจ๊คจนเขาเอะใจไงเขาก็เลยวิ่งมากับลูกสาวแล้วก็ลูกเขย คร ับ ก็ปรากฏว่าสภาพคือแฟนนอนตัวแข็งอยู่บนที่นอนตาเบิกแล้วมองที่ตรงที่เพื่อนพี่นอนอ่ะ ครับ ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยคุณแจ๊ ค แต่ที่มันน่าแปลกคือเพื่อนพี่บอกว่ามันมีกลิ่นในห้องอ่ะมันอวนไปด้วยกลิ่นเหมือนเหม็นอับเลยอ่ะคุณแจ๊ ค เขาบอกวินาทีนั้นน่ะเขาก็เลยถามแฟนเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพักแฟนก็ลุกขึ้นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เอาตู้ไปคืน โอ้ยคืนครับคืนเหอะคืน เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะบอกพรุ่งนี้เอาตู้ไปคืนทีนี้เพื่อนพี่ก็เลยคุยกันก็เลยบอกโดนแล้วใช่ไห ม ก็เลยคืนนั้นก็เลยกลายเป็นว่านอนกันไม่ได้เลยก็พากันไปนั่งกันอยู่ข้างล่างสรุปคือตอนเช้าก็ยกตู้ขึ้นรถก็เอาไปคืนที่ร้านตู้ อยู่ที่ว่าร้านจะรับคืนหรือเปล่า ก็พอไปถึงที่ร้านตู้เนี่ยเขาบอกเอาตู้มาคืนเงินเขาไม่ต้องการ เ ขาเอาตู้มาให้แล้วทันทีที่เอาตู้มาคืนคนเจ้าของร้านที่เป็นคนพ ่ อหันไปถามลูกว่าคราวนี้มึงไปซื้อไม้เก่ามาจากไหนมึงเอาอีกแล้วใช่ไหมเอาผีมาอีกแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปกับผมเลยเฮียแล้วก็พากันเอาตู้นั้นอะไปไว้ที่วัดก็เลยทำให้เพื่อนพี่อะรู้ว่าไอ้ร้านเนี้ยมันเอาตู้เอาพวกเฟอร์นิเจอร์ที่มีปัญหาที่ว่าซื้อไม้เก่ามาเนี่ยมาทำแล้วมีปัญหาไปถวายวัดเยอะแล้ว แสดงว่านี่ไม่ใช่เจ้าแรกที่เอาไปถวายวัดหมายถึงว่าอันอื่นที่เคยมีการเอามาคืนหรืออาจจะคนเจอนู่นนี่นั่นมาเอาไปถวายวัดหมดเลย ใช่ค่ะแล้วพี่เพื่อนพี่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าลูกชายเขายอมบอกว่าไม้ที่เอามาตู้ทำตู้ชุดเนี้ยซื้อมาจากบ้านไม้เก่าที่เขาลื้อมาขาย ครับผม แล้วที่ลื้อมาน่ะคุณแจ๊ คค ือเจ้าของที่เนี่ยเขาต้องการปรับปรุงพื้นที ่ แล้วบ้านหลังเนี้ยมีคนเข้าไปนอนตายเป็นคนเล่ร่อน โอ้ครับ แล้วเขาก็รื้อเป็นหน้าต่างอ่ะคุณแจ๊คถ้าคุณแจ๊คเคยได้ยินอ่ะรับซื้อบ้านเก่าอ่ะ ครับครับ นั่นแหละเขาไปซื้อน่ะเซตนั้นมาทั้งหลังเลย มันมี เพ ื่ อนพ ี ่เขาก็พอเขากลับมาเขาก็มาเล่าพี่ฟังด้วย ค ือตอนนั้นน่ะเหมือนกับมันเบิกบานแล้วพอตู้ไปละ คร ับ ก็เลยบอกแบบเล่าด้วยความสะใจว่าคือสมน้ำหน้าสามีตัวเองอ่ะ ครับทั้งที่เราก็เตือนแล้วนะตอนแรกก็คือเหมือนกับส่งสัญญาณบอกแล้วว่าไม่ค่อยถูกชะตากับตู้ใบนี้แต่ทั้งหมดเลยเจ้าของต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ตู้ไม้หรือว่าของเก่าทุกชิ้นจะเจอแบบนี้นะฮะมันอยู่ที่ดวง ไม่นะคุณแจ๊คเขาทำมาน่ะ ครับ ไม่ใช่เฉพาะเหมือนกับว่าเจอบ่อยนะนานเขาบอกนานๆถึงจะเจอที ถูกต้อง แต่ด้วยความที่เขาเป็นเหมือนกับเอาไม้เก่ามาทำมาคุณแจ๊ ค โอกาสที่เขาจะเจอเรื่องพวกนี้เขาบอกคือเนี่ยคือเหตุผลที่เขาปิดร้าน 5:30 คร ับ เขาจะไม่มีคนงานต่อให้งานเร่งแค่ไหนเขาจะไม่มีการทำงานหลังพระอาทิตย์ตกดินเด็ดขาดเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งที่ร้านเนี่ยปิดช่วง 5:30 ทุกวัน ครับก็อย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ฟังอย่าไปกลัวของเก่าอะไรพวกนี้มากนะมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนยันอยู่ที่วัสดุอยู่ที่ว่าเราจะแจ็คพอตเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะโอ้ยบ้านมีไม้ตู้เก่าโอ้ยไม่กล้าซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางอันมันก็เป็นของเก่าแล้วมันก็ดีก็มี โอ้ยอย่างงี้ก่อนบ้านเพื่อนพี่นะ ครับ สามีเขาคนเนี้ยถ้าไปดูบ้านเขาว่าตู้ไม้เก่าเขาเยอะมากเฟอร์นิเจอร์เก่าเขาเยอะมากแต่เขาไม่เคยเจอแจ็คพอตมาเตอร์ที่ไอ้ตู้บ้านนี้แหละ นี่แหละเขาบอกว่าคนเล่นของเก่าอะนะมีโอกาสต้องมีสักครั้งหนึ่งต้องมีสักชิ้นหนึ่งที่มันจะมีเรื่องราวอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะครับผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของเขาและเป็นทุกคนสำหรับคนที่เล่นของเก่าทุกชนิดนะฮะทุกชนิดอยู่ที่ดวงอยู่ที่ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่ ใช่คือแจ็คพอตแตกเมื่อไหร่อ่ะ ครับเท่ากับว่าตู้ใบนี้เนี่ยทุกวันนี้ตอนนี้อยู่วัดนึงก็แล้วกันถวายวัดไปเรียบร้อย ก็เท่าที่พี่เพื่อนพี่เล่าให้ฟังอ่ะวัดนี้มีตู้ใส่หนังสือธรรมะจากร้านนี้ประมาณ 6-7 ใบ ที่มีปัญหาทั้งหมดที่มีปัญหาทั้งหมดใช่ไหมฮะ ใช ่แต่อยู่วัดน่าจะเบาลงแหละครับอย่างน้อยก็อยู่ในพื้นที่ธรณีสงฆ์นะ ก็เห็นเขาบอกว่าทุกครั้งที่เอาไปพระท่านเขาก็จะใช้วิธีเหมือนกับคือสวดส่งวิญญาณอ่ะเนาะแล้วก็เอาตู้เนี่ยมาใช้ในทางที่ธรรมะใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเน้นต่อพระอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ ครับครับนะโอ้ตื่นเต้นน่ากลัวครับเรื่องของตู้ไม้เก่าเรื่องที่เพื่อนของพี่ปูเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆ นะพี่ปูนะ จ ้าได้ครับพี่ปูขอบพระคุณมากๆที่คืนนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ครั้งหน้าเรื่องของเท่าแปรนะ ใช่เราติดค้างเรื่องเท่าแป ร เป็นเร ื่อง ของหลวงพ่อองค์หนึ่ง รอฟังพี่ปูสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมาเหมือนเดิมนะครับ ได้จ้า ได้ครับขอบพระคุณมากพี่ปูดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ ค่ะก็ขอให้คุณแจ็คคุณบัตรน้องวีวีแล้วก็แอดมินสมาชิกเดอะโก้ทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญน้องที่จะสอบพน.ก็ขอให้สอบผ่านนะคะ โอเคได้ครับพี่ปูขอบคุณมากมากครับพี่ปูครับ คร ับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ